اورن خاوند اچیدو اوبا گردی اللہ اوبا دی اچی اوبا گردو لشی اوبا دی اچی ساغ اورن اچی بشی فلن تستطیع لہو طلبا تو طاقت بنا لیتا لپاد دی اوبو طلبا دراخ کار کولو اللہ کے دا اوبا دل خخی کری بیا براخ کار کولی نشی وہی تب سمری ارا گیر شازاپ میں او دی خبر کولی دش پیر آگے عذاب او بوٹی والا سوزو فس بات سار جو کل کفے مخل دوارا ورغیوی کفی افسوس پشاند مچ شاند مچ ہائے گھر شما ہائے گھر شما جو کل کفے علامان فقفی ہا پگا مال چی پکے خرچ کرو دری سے مطلب گور ذمہ دار تھا باغبان تھا آگا پیسی دیر نقصان افکاری چکم پا پٹی باندھ جی بول گئی لگا گانے اکڑ اور پکانا وہ باندھی مثلا خرچے اکڑا دا گوڑ اور چینی پیز روپے والا بولے یا اللہ زر والا بولے بیا پتی پٹی کی غنم اونشی گلے رانا دی ہائے گانا کا افسوس فصل میں تباش پگا جیب نہ چکے میں پیسی لگول گورا غم ملا منش اگر تاوان د جیب نی آج ہی تو مخ کی مکی کی گی باؤ سی تباش نو داغی خو خبر پریت پاتی شوا خود جیب چکم پیسی لگولی ہوئی علامان فقفیا ہائی افسوس پاگا دولت چما دا جیب لگولی ہو اللہ پاکوی وی یادا باغو نچیو خاویتن غرزی دلو علا روشی حسر چتننا او دیوی وی قولو افیائیوی یا لیتنی افسوس دے لا مشرک بربی آدھا چما رب سری سو کی صدار نوے جوڑ کرے اللہ ولم تکل لو فیا نو لپار نو لپادی سٹلا ینصرون او چ مدد کرے من دون اللہ بغیر اللہ نا وما کان منتصرا انو داسرے پخپلا منتصرا زان بچ کے ان کے دا اللہ دا عذاب پخپل قوت یاد شو منتصرا بدلا غست ان کے اے نئے دلوا چ بدلے ولا غستے وے او نئے پخپلا بدلا غستے شوا حرور مانی لکھی منتصرا ممتن ان بقوتی نو دے چان بچ کرے وے اللہ دا زابا پخل قوت ہونا لکھا جواب دبسائر ہونا لکھ مفسر لکھ رانی ہونا لکھا اے سب تمن ہونا لکھا ثابت شوا خبرا پدی واقعی مذکوری سرا س الولایت للہ الحق اختیارات طول اللہ لو یقینی دی بس ثابت شوا دی کسی مذکوری نا اختیارات طول اللہ لرا یقینی دی بغیر اللہ نسوک اختیار نشی کولے او خبرہ دیو دمیرونا دا ام غلط دا فسبتا ہنا لکا الولایت اللہ الحق اختیارات طول چا دی یو اللہ لو یقینی و خیر صحابہ اگر بہتر دے پی وزور کولو کے بخیر نقبہ اور بہتر دے پہ نتیج بہتر دے اقبا نتیجہ ورکو ان کے وضرب لہم تحقیر دا دنیا دے اصلاح دا منکر دے پارا دے مخا تحقیر دا دنیا اے سڑیا دا دنیا کو معمولی شے دے اس آیت آسان دے بیان کا دویتا مثال دا جن دا دنیا کمائے ننزلنا شان دو بودے چورو دا برنا اب گٹ وٹ اخی جی دے سب دے سبب دے دے آ سب دے دسم کے فاس ما شیما بیا اگرزی دا فسنا حشیمن ریزا ریزا حاشم ما تو ان کی توئی حشیم ریزا ریزا ما تو لشیو لکا حاشم تو حاشم زکوی دے ڈوڑے زان لما تکرا او خوڑ لے شیر قرآن وی ڈوڑے ما تک خوڑ لن خلق حاضر حاشم حاشم دے حاشمی خاندان حشیما رضا رضا تضروریا اے الزید الابادنا وکان لالا کنش مقتدرا دے اللہ پر سو قدرت لرن کے المال والبنون جواب دے دا قول دا مشرکینونا مشرکین بوی اے مومنانو عجزانان یہ خوار پڑکی ہے ہم سق مال دولت دے سورة سبا آیت نمبر 35 گورا وقالو ویدی نانو اکثر اموال و اولادا وما نانو بمعذبین من فمال کی دیریو اولاد کی دیریو سبب 35 ٹھیک شو نو جواب الک فمال فخر مکوا پولاد فخر مکوا المال مال والبنون زامن زینت الحیات دنیا صرف دنیا ڈول ڈال دے اواقی ڈول ڈال دے خالص ڈول دے بس خالص دن نارسا زینت الحیات دنیا ڈول ڈال دے جن دے دنیا دے نہ مال فیدا ورکی سیل نہ اولاد ورکے والباقیات الصالحات او باقی پاتی کی دن کی ہمیشہ نیک ہے والباقیات ہمیشہ پاتی کی دن کی نیک ہے خیر غرضی اس پر اس طرف تھا ثوابن پہ اعتبار دے وزنو و خیر عملا او غرضی لپاد امیدنو علماء کرام الصالحات سمانا آیت پہ مقصد جان پو کر تب مال نازی کی پہ اولاد داسی شیرے عمل صالح چی ہمیشہ بھی اگر بہتر دے امنگ اپنی دنیا کیوں قتل پلار لگے دلی زوے وجلی زوے لگے دلی پلاری تزیتی وقت لیوی زینت الحیات دنیا زینت الحیات دنیا داری دنیا ڈول ڈال دے والباقیات الصالحات خش نیک اعمال دے اس صالحات سیشے دے سو کے تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ٹھیک تھا سو کوئی الصلات مز دے ٹھیک تھا تمام ایمانیات تھی اور تفسیر قرطبی ضابطے پتور مان لکھ لے ڈے رکھا اے والباقیات الصالحات کل ما ارید بہ وجہ اللہ ہر سے ہر نیک عمل صالح دے ارید بہ وجہ اللہ ارادہ عمل کے ان کے پیرادوں کی رضا دا اللہ ہر عمل صد رضا اللہ دے پارے علامہ قرطبی ہوئی کل عمل صالح من قول و فعل یبقى للآخرہ ہر نیک عمل ہر قول فعل چداغی اثر آخرت تپاتی کی والباقیات دعوت و تبلیغ والباقیات درس و تدریس والباقیات علم و عمل تیسو داتول صحابن غردی پنی درفتا پیوزنوں کی پیتباد دیوز وخیر عملا غردی پیتباد امید ویوم نصیر الجبال امر سو سمانا دا دنیا معمولی دا ادرے مخبرا دا دنیا با سبب دا وبال سی پتا باندے او سبب بھی ارمان کے ویوما نسیر الجبال یاد کا عرض چروان بکم گا غرونا او با گرد آدم کا بارز سامڑا بلکل سرگند اس پا پکی نہیں او جمع بکم تازو طول لرا فلم نقاد من وحدا اس سوک با پراتی نکود دوینا فلم لغادر پری بنگی دو دا خلقنا آدن اس کس اس یو کس وارزو علی ربک او پیخ بشدی مخامق بکرشی پر رب باندی صفا پسفنو سفنو لقد جئتمونا اللہ برتا پا قیامت کی ہوئی جئتمونا تاز غرات اللہ کل منگتا کما خلقناکم اول مر اکیز منگا اول پیدا کری ہوئی بل ازرام بل لپار دا توبی بل زانتو وے تاسو کو گمان کرو تاسو کو بھوی اللہ نجا لکم موعدا چھو منگ بارگیت انہ گردو تاز پارا موعدا نیٹا مزدر میمی بمانے وان تھا موعدا نیٹا دا پورتا کی دو تا کوئی قیامت نشتے دے وے کنشتے کی نشتے اوکی وقت دشی عمل ناما نگوری باتا مجرمان مشفقینا یری دن کی بھئی من مافی داغر رغ سیزنا ہر عمل یعنی جزا داغ عملنا فی چب کتاب کی لکو لکھ بئی ویقولونا بیابدی ہوئی آئی افسوس دے مگ لرا مالی آدل کتابی سدی دی کتاب لا دا یقادر صغیرہ چی نپری دے وڑی کی عمل زمگا نلوئی اللہ صا مگر طول آمال را گر کری دی اللہ وجدو معاملو حاضرہ دی با عمومی آغا عمل چو دی کردے موجود ولا یظلم ربکا حدا او زیادتے نکی ربستا پیچا چونکہ مازگر مجھ سلور بجے شیر دے نظب انشاءاللہ دو بجے درس لرا دوں نیو گھنٹہ تفریح ڈیر شیر دے الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جواب دے ددوی میں شبے چی تاسوائے اللہ نہ بغیر سوکھ سے قول نشی خوب کے چمنگتا حضرات نیکان راضی بسا اوقات خوب کے راشی چتاسو باندہ مصیبت ذکر آغلے دے چتاسو فلان کے کار نہ دے کرے تاسو منخ تو کے فلان کی ذیل نظر یو سے پراٹھا راوڑے پراٹھا یو سے استاسو دا کار بگوشی خوب کے چراضی ناراضی نیکان بندگان خلق و تد کفر شر خبری نخی دا شیطانان دی ستاسو ازلی اور ابدی دشمنان دی دی تاسو لگمراہ کبھی نور صورت آسان دسگورا وز کل نال ملائکت سدول آدما کل چوی منگ فرشتو تا سیدو کے آدم علیہ السلام تا نو سیدو کر ٹولو اللہ ابلیس سوا دی ابلیسنا کان من الجنی وہ دے دا جناتنا دے وہ جنی دے جن وہ جناتنا ہو معلوم شوا چھ دے نمک جنات ہو کانا من الجنی دے دا جناتنا ہو ففسقان امر ربی دے نافرمانی اکرا دا خپل درب حکم نا چکر دے نافرمانی اکرا نو درب دشمن شن افتتخذونه آیا تاسونی و دی ابلیس لرا و ذریت و دی اولاد لرا اولیاء دوستان من دونی مان بغیر دیسر دوستی مکوائے ولی مانی اول دا اتخاذ دوستینا مانی اول دا دوستینا وهم لكم عدوون دوستاس دشمنان دی اور دشمن سرسے دوستی نہ کی بئس للظالمین بدلا ناکار دے ظالمان لرا بدل بدل مانا عوض اس عوض سے مانا پکار چ دوی دا اللہ اطاعت کرے دوی دا اللہ اطاعت پری خود دا مخلوق اطاعت شروع کا بئس للظالمین بدلا دا ناکار بدل دے ما اشهدتهم معنی نمبر دو ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ما نو حاضر کری اللہ وی پیدائش تسمان نظم کتا ولا خلق انفسهم انا پیدائش دا جنس دا دویتا انفسهم دا مراد ندی چی دو دوی نفسون چی ما پیدا کل انفسهم اے خلق جنسهم انا نو حاضر کری وقت دا پیدا کلو دا جنس دا دوی وما کنتو متخذ المضلین عضدا او نیم زنیون کے دا گمراہ کو ان کو مٹا المضلین چی خلق لگمراہ کی عضدا مانا مٹا او مٹا ستی معاون مرگری توی این واقعہ از سورہ قلم جدا استا واقع قلم جدا است وہی سورہ ای واقع جدا است ویوم یقول ویوم یقول اپرد قیامت بوی اللہ پاک نادو شرکایا سمان آوازو کے زما شرکانو تا سر پارا لیشفعو لکم الذين زعمتم اغا چتاس گمان کول چغی شرکا دی اللہ با بطور توبیخ ورتوی خوا نادو شرکایا را اوبر زما شرکان تاسو چ گمان کو چ داس تاسو شرکان دی دی با خوشحال شی او یو بل تبا اگوری یو بل تبا اگوری افداؤهم پڑک خلیب آوازو کی فلم یستجیبوا لهم نددی اجابت و نشی یعنی سمانا اغیب دی مدد و نکی نب ورت آوی نب نا و جالنا بینهم موبقا ان با گرزو لدمن زید دوی کے موبقا زید حلاکت موبق زید حلاکت موبقا تفسیر کبیر لکی اسم الوادی داد یو کند نم دے دوزخ کے آیت موبق ہوئی لکویل چلے ورال مجرمون النار وبغور مجرمان اور فظنوا دی یقینو کی ان موافقوا چدی ورزیدن کی دی دی اورتا ولم یجدوا انها مصرفا او بنم میدی د جہنم نا مصرفا سے داوڑی دو یعنی بچاؤ سیدھا بجہنم تزی دا بچاؤ لار بورتنی ترغیب الی القرآن دے وصرف ولقد صرفنا فی ھذا القرآن امنگا بار بار بیان کری دی پدی قرآن کے سپار دا خلقو ہر قسم مثال من کل مثل دار قسم عبرتننا من کل مثل ہر قسم طریقہ دا ہدایت تدرابللو وکان انسانو دے انسان اکثر شین جدلا دیر دا ہر یو سیزنا جگرمار ٹھیک سمانا اکثر شین دیر دا ہر یو سیزنا جگرمار ہر یو سیزنا دیر جگرمار دے دے دیر جنگیا لے دے نا فرمانا لے یا کان انسانو اکثر شین دے انسان دا ہر یو سیزنا جگرمار اس سے جگرن کی رب سرا وہ انسان جگڑے تملا تر لے دا ادگ مشرق دیکھا نا چدے جگڑ مار دی اللہ سرا اور جاید توحید نے انکار کی وما من الناس ذکر دا معنی دا ایمان او دا توحید چ قرآن موجود دے او دائی محمد علیہ السلام موجود دے نولی دوی انکار کی و مسئلہ نمانی نجواب وما من الناس او نیدی من کری خلق ان یؤمنو یعنی من ان یؤمنو دے خبرنا چی دو ایمان راوڑی یا دا ان یؤمنو اس مصدریہ کا ما من الناس من ایمانہم ندی من کری خلق دو ایمان راوڑنا اس جا املو دا کلچ دوی تر آغلو ہدایت او ہدان مراد قاضی بیزاوی لکی الرسول الدائی والقرآن المبین چی رسول دائی راغے او قرآن مبین راغے ولی دوی انکار کی ایمان راوڑی ویستغفر ربهم انو من کری دا خلق دا بخن غفتلونا در بخپل الا دلتا فعل مقدر دے الا طلب ان تاتیهم دوی دا ایمان من کر سیسی طلب ان تاتیهم سنت الاولین مطالبی دی خبری چراش دوی تا طریقہ دا اللہ پرن بنو کی یا راشدی تازاب قبلا مخامخ او سنت اللہ نمراد دلتا العذاب بالاستیصال اگر عذاب دے پا صورت استیصال سرا اگر پوشی استیصال خوا بالکل نیست نابود کول دے خلق ایمان ولی را نڑا او دے ایمان در آورون مانی سی شدے سنت الاولین عذاب دے مخی قومنا تباشل باقی عذاب رالا دوی ایمان زکر نراوڑی چی دوی لعذاب لی دلے ندے وما نرسل مرسلینا جواب دا سوال عذاب درائشی کنا یا عذاب درائشی کنا عذاب راوڑا کنا نو جواب نلیو گمنگا انبیاء الا مبشرین و منذرین مگر یہ ان کی زیر ورک ان کی پیغمبر پلاس کے عذاب نشتے دے آخو دعوت تے ابلاغ کی مسئلہ رسی وَيُجَادِ الَّذِينَ كَفْرُوا بِالْبَاطِلِ اور جگڑا کی کافران پا باطلا باطل مانا بلا سند خبری علت جدال لیتحدو بالحق دل پارچ انرے پدیسرا حق واتخذو آیاتی اور دے ظالمانوں نے ولی دی آیتون زمنگا وما انبیاء یا وما اغازاب ان ضرور چی دوی تی یرو لشوی دی ہدوا ٹوکا ٹوکا کرشوی واتخذو آیاتی دوی نیول دی زما آیتنا وما اور اغا عذاب ان ضرور چی دوی تی یرو لکی گی ہدوا ٹوکا کرشوی بلا مانا واتخذو آیاتی دوی نیول دی زما آیتنا وما اغا انبیاء ان ضرور چی دوی لیروی انبیاء سر بٹوکے کولے لکہ سورت کاف کے دامخ کی زی پا زی براش چی انشاءاللہ دغا صورت کاف 106 نمبر رو گورا ذالکا جزاؤہم جہنمو بما کفرو گورا واتخذو آیاتی ورسولی حضوا دوی زما آیتنا و زما پیغمبران اگر توک کرے شوی گرزول دی آئی سرا توکی کئی شپک درشم آیت سورت انبیاء گو رہے وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کل چوینی تالر کافران این یتخذونکا ننوی تالر اللہ عزوہ توکا انبیاء سر توکا آیات سر توکا ومن ازلم اصوک دے غر ظالم دیا چانا ذکر بیات ربی چاہیلا نصیت ورکر شود اللہ پیتنو فارزنہ مختوارو معلوم شوا چی پا نو عاد اعراض کی پا نو عاد اعراض کی طول نلوی مجرم آغا سڑے دے چی اعراض کی دا منلو دا آیتنو دا اللہ نا انکار کی دا اللہ دا آیتنو منلو نا ٹھیک شو ٹوکے مسکری کی ونسیا او دیر کری ماغ آمال قدمت یدا چ مخلی گلی لا سنو دی بشکا من گرزولی دی سنو دی بانی اکننا مور جباریت پر دی خدا جبار مور جباریت ندی مانا دا جبر دخا این جبرو مانے جباریت مانے جباریت را زاریاست جباریت نہیں دا یو مانا د جباریت دا یعنی اثر دا سدے دا جبر دے چگا تکوینی نتیجہ دا اعمال دا اینا جلنا لا قول مکنن این یفقو چدی پونشی او پا غگنو کدے بوجھ و انتا دوہم سمر دا موری جباریت و انتا دوہم الالہدا او کتیرا بل ہدایتا فلن یاتدو ادن ابدا اچرے نہ قبل ہدایت اور اب ساچ دے الغفور بخون کی دے ذر رحمہ خاوند میرو بانے دے مالک جاس جمال او جلال تو گورا لو یاخذہم کہ اللہ گرفت کئی دودی یا اللہ گرفت کولے دودی بما کسبو پر اعمال چدوی کئی پر گرفت عاجلی سرا لاجل رحم العذاب فورم بول عذاب ورکڑے ہو ولی نور کئی بل مان لو بن کو پوچھ لے کہنا لو یو آخذہم کہ اللہ گرفت کو لے ددی خلقو پامل ددی بدعملے ددی سرا پا گرفتی فوری سرا لاجل لهم العذاب عذاب والا ضرور کرو فاللہ گرفتی فوری نکی ولی بل لهم موعدن دیر اللہ مقرر کرنے دوادا لن یجدو من دونی موئلا ہرگز با انم امیدوی بغیر دیگی نازید پنا و تلک القرآ تخویف دنیوی قید کلیا دا قومن دا حلاکت قید کلیا و تلک القرآ دغا دی اہل دا کلو آلک نام چمگ حلاکرو کلا لما ظلمو کلا چلی ظلم کرو و جالنا لی مالک موعدا او من گرزو لی دیل پار دا حلاکت تیغی موعدا وقت مقرر گرزو لی او من دیغی حلاکت تیپارا وقت مقرر دا قید کلی شوا ہر قوم پو وجی دا شرک تبا شوی دی او من دیغی تبای لی وقت مقرر کرو نوکہ دا قوم شرک بانے کلک شو نو تبا بشی تو پا وقت دا تبا حیوان دی چکا منگ والا مقرر کر دی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ دا جواب دا شبی دی او درم شبا دا لکن شیخ تر جواب دا شبی درم سمانا من جی امن موسیٰ علیہ السلام غیب دان ندی حضر علیہ السلام کو غیب دان دے کرا اگر آئی تا سب پتا ہوا چی کشتے بادشاہ سمندر پو بل طرف ناس دے و کشتے نیسی ایت سپت ہو چی دیوال لاندے خزانہ دا ایت سپت ہو چی دا سرے بدماش دے بدیاری تمہید حضرت شکر دے چی دا یو خبر خودی من لچ موسیٰ کے ابدان ندے قرآن شا بچو دا بلا بھوم امنے کلا چی دیج تراؤر سے دے چی ما فالتوان امری مکہ ایمان در کیو سے انعبت نوبا منے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ كَلَا شَوِيلُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْبَلْ زُوَانْتَا خَادِمْتَا لَا عَبْرَهُ عَمِشَ بَقِرْزَمْ حَتَّا دے پوری اب لغا چوبرسم چورسم زم مجمال بحرین اغزید جمع کے دو درابونو او امزیہ حقوبا یا بز سفر کوما زمانہ الحقوبا پورا زمانہ تو نمبر با سفر کو مجمع البحرین زی نم نے ندا چرتا دے علماء لکی چی دا پا مقام دا پنجا کے دے یو زی دے چی دا غیتا پنجا وی دا آس دینیا آس بانیا او دا مغرب پا منز کے دے آس بانیا ملک دکھا آس بانیا او دا مغرب پا منز کے بمقام طنجا او دا مجمع البحرین التدے اسو کوئی چی دا مجمع البحرین دا پا افریقہ کے دے او بحرین نمراد چی دا دو درابون دی نو دا کم دی دی متعلق دری قول علماء لکی یو قول خو آگا مشہور چی دا بحیر روم اور بحیر فارس دے بس دیم کول دا دے چھ دیتا دا یو دریاب بحر ابیض اطلسی دے اور دیم بحر احمر دے یا بحر محیط دے یو کول دا دے چھ دا مجمع البحرین کم دی بحر ابیض المتوسط اور بحر محیط اطلسی یو بحر محیط اطلسی دے او یو بحر ابیض او دیتا مقام مزیق ہم بھئی او دا بالکل جبل طارق سر ہے جبل طارق سرا تو مقام دا مزیق کے دا مجمع البحرین دے دا لوی دم سمندر نہیں دریا سوی سمندر جبل طارق سکا دے تنگ دے تنگ شیر دے نو دیتا مقام مزیقم بوئی او دی زیتا بحر محیط اطلسی اور بحر ابیض مرتوئی او غرائب التفصیل لکی چی دا مقام پا افریقہ کے دے زما شیخ او دار نور علماء لکی چی دا بحیر روم و فارس دے واللہ اعلم بالصواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سفر باعث شو ولیو ویاسو تلو سلاسو دیم قول دادی چی بعد خلقوی چی موسیٰ علیہ السلام یو روز تقریر کر تقریر خلقو باندی بیر خو لگی دا چاورتی موسیٰ علیہ السلام زبردست عالمی تانا لوی ملاش تیبن سو پینا اللہ لدا خبر خوخ نشوان نو اللہ یو ملا دی اور زاغی پسی گرزا خستہ خبر امام راضی نکل دا تفسیر خطیب سے چی موسیٰ علیہ السلام یو رضی اللہ تسوالو کہ چی اے اللہ طالب بندگانو کے کم بندہ دیر خیشی اگر اگر بندر آلہ دیر خیشی چی ماول علم ورکری اور دے بیاد اخبر دا علم اضافی دی پار گرسی اگر قاضی والا خیشی چی کم دا عدل فیصلی کی آسرے میں خیشی جدی اقبل علم سے واقول گواری اے اللہ پاکا پا دی دنیا کی اس دا سے سوچتے چاہی لدی دا سے علم ورکری چھ ماسا خنی یاو پی سوک پی حاضر پی چارتا دی پی مجمع البحرین کے دی تیک شوا کمزے مجمع البحرین کے دی آغاز تلاشا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہاں او دیاغی زید پار نخدا دا مئی رید کا پوخ کا او تو خدان کے زان سے روا چوا کیونکہ شبلار او بخری او کے اگر زیر آگے نو دے بزر جوندے کما نتا تولار معلومش بس حضرت موسیٰ علیہ السلام روان شا او دے علم زیادتول دے پار تل پکار دی تیشو گانا ما یو زل دیو تفسیر آغستا انو دو دری علماء پا کتب خانے کے ناس تھے اگر علماء یو بلتوئی چھ دا تفسیر خوب دا تفسیر افلان کے تفسیر یو شان لدے دی آغستو چھ چاہت افلان کے تفسیر انو آغی سے ضرورت تھی ما ورتوئی چھ ما دی تفسیر کی و پاگی تفسیر کی پر دیر و مسائلوں کے فرق تھے دیر زینوں کے فرق دے آپ کے فرق مسئلہ نہیں جدا دم رلوئی تفسیر دے نتی کہ یو خبر دے بلن جدا نہیں آ یو خبر ہے تو 3000 چڑے واق لی گرانا ندا یو بلتے ہو قتل تعلیم کو ختم رہو کا ادھر پخوانے خزمہ گر تو رہا ہو آج راس پن گر تعلیم کا خبر ہوگا میں تعلیم دی چاند جدا کرے کا خبر آؤں خیال اور ہنر علم علم حاصل اللہ سفر پکار نو یو سڑی کے ڈیر درسوں نے کری کیا نا کچھ نہیں درس لداشی نو خام خبر پہ دے دو میں آتے کہ یو خبر ہے دا سے آوری دی چبل دے کے بھی نہیں آوری دی نو دا لگا تھا پہ دو میں آتے کچھ یو ٹکے سڑی اس دکی دا لگ دی فلما بلغا مجمع بینیما ہر کلاچ دے روانش اور ارس دل دی اغزے دے یوزے کے دلو دے دوار درہ بنو نسیاہو تاوما ایرک دے دوار استاز شاگر مئے فتح غزا سبیلہو انی و دے مئی لار اخپلا کلبار پا دریاب کی سرابا پشکل دے سرنگ پشکل دے سرنگ جوندے شو پا دے درنگ آئے استاز سے پتا آخو دو یاد بشت استاز ادھرے اور شاگرد ویخ دے ادا زمانہ الٹا شکا استاد ویخ اور شاگرد مزید کے خوب نہ کہنا فلم جاوزا ہر کچھ دے دینا تیر سلا قال لفتاہ ہو وہی شاگرد تھا معلوم ہے شاگرد بد استاد خدمت کی قال لفتاہ ہو لآتنا راکم لرا غدا نا ناشتا راو رکھا ہے وظیفہ ناشتا راو روئے لقد لقینا من صف نازان صفا استاد او دی شاگرد پر میند کے تکلف نی تکلفات بھی جنی اگر رفشی بھی ذکرے لقد لقینا من صف نازان صفا یرا مر گریا رسیدر دمتا پا دی سفر کستو مانتیا خست دی شوفا راو رکھا ڈوڑے چا سرا الفت زیادتی کنا حال تک تکلفات ختم خبر ہے حضرت نبی علیہ السلام مناقب کے دا حدیث دے دا سے ناس تو پنڈے لگا برسے رہا ڈر ہے لگو جاؤ یا ابو بکر راضی راضی تھے یا عمر راضی راضی شکو یا عثمان راضی بے صبر اے برتراش برتراضا حدیث بتا لی کہنا کہ بدی بے رازا زان خسم کن وی راضی دے بیا چلال حضرت عاشی اور توی چ صدیق عمر چرال نتا تکیا لگولے واپس زان دے وقت نو سم کرے پانڈے دی اختار دل ہم او چ عثمان راگے نتا تکیا لرکرا او دا سے خ مکیف کے ناستے مکیف نبی اسلام ہوا رجل یستحی منہ الملائکہ دایو دازی سڑے دے چھ فرشتولت حیاء رازی حیاء دار سڑے خب دی سوال دے چھ حیاء دار خب بے شک دے نورم دی خب دینا معلومی کی فوقیت دے پہ شیخینو بانے علماء جواب اور کی قیمتی دے وی اذا وقعت الالفت نرفعت الکلفت شیخین سر الفتو دیر زیا اخبر ناستو الت الفت آمو نو کلفت ختم ہو دے بکل کل رات نو تکلفات پو کبھی اس پوچھے لقد لقینا من سفر نہ آزان صبا رسے دل دے منتا زمد سفر نہ سشیس تو مانتیا حالا شاگر دی ہر رہے تھا استاجی خبر شکانا پیسو پیس اوے نا الہ سخرا کرچ مگا دم کولا زینی ولو کانی تا فینی نسیت الہوت داو نوی چاگا جو اندیشو او بیا دا سے توب کر او دا اگدا خبر او خوبت غصر خبر کر نسیت الہوت جی مئے میر کے جی آلتا جو اندیشو توبی و دریاب کے لار فورن علت دانا چی مانزا سرزد کرے دے سبب دا نسیان وما انسانی اللہ شیطان انہ دیر کرے ماندا مگر شیطان آنا از کرو چی تا تم یاد کرے شیطان آنا ایر کنو او دا نسبت زکا شیطان تھا چی آخو دا سوی عدد دی چی اللہ تا نسبت کو گنا دا کارا تا شیطان ایر کن یا دیل پارا چی پستری والی دا پیغمبر شیطان خوشحالی گی چی پیغمبر ستڑے شا و شیطان خوشحال شا ذکر نسبت شیطان تو کا چی پستو مانتیا دا پیغمبر شیطان خوشحالی گی اس وقت خدا سبیلہو نیولی و دیمئی لار اخبلا فیل باری پا دریاب کی عجبا ناشنا قال استاجیوی ذالک ما کننا نبغی عمر گریا او فتا او یوشا ابن نونا دا خو آغا زیو کن بچیا چی کم زی پسی گرزی دو ذالک ما کننا نبغا دا خو آغا زیو چی منگ لٹاو استاد سو کو بیازا جی بیا وقت شو فرتد دا روان سے استاد شاگرد علا سار ما پن خدا قدم قصصا قدم پا قدم یا قص یقصوان قصصا قدمونه اوچتول قدمونه تیشو گنا قصصا واپس تن کی واپس راغل چرال بخاری کے راضی شریف چی حالت حضر مجمع البحرین کے ناس تو اور تک سپین سادر ہے چولو سپین سادر ہے چولو ناس تو اس پیران زام ہے سپین سادر ہے اوی حضر علیہ السلام اسپن سادر ہے چولو آلتا وغیل یخ کے دو موسم با یخی بو کانا سر پیر توب دی پار خدا نخنه دا چی سپین سادر با چی بل سادر با چو قبار آگو مومن تیر دا سادر سپین خدی خوشه ری خو بازی پیران داسی چی پا گرمه کم پا خوالی پیرامات سپین سادر ہے چولی پہلے کانا دا زیزان نیو شی جورول دی واس فوج دا آبدن اومند دوی او بند زمگا منے بعد دینا زمگا بندگانونا آتے ناو رحمت من اندینا چمگولا ورکر رحمت دا اخبل طرفنا او رحمت چی قرآن کے ذکر شی پسل سرد نیکان و خلقو کے مرات نبوت تے لکا منگی جی صورت حود کے زیب زیوی لو صورت حود را وارا سورت ہود راوڑ 28 نمبر گورا قال یا قوم ارئیتم ان کنت علی بینۃ من ربی واتانی رحمتا عجیب سوال نکل رہے وہی چی دمائی نخا دا معلومو لدی زائی نو دا خوراک لے پارا ولی خواہ دا بیا تپوس ہو کے نو خوشی جی نو حال تو گور رحمتن راغ ہے رحمت نبوت دی دل تو مراد تسری آتینا و رحمت من دینا ورکرم دیتا رحمت وعلمنا من لدنا علما وعلمنا دا اتوی چلکا دا پیسی لس روپے زان سر ہوسا دا دیتا سخیفہ او گورا فلانکی لگ بیاور کی مکہ پلار ہوگی شنو ہوگ مخلے خیر دی بیازان لوٹل کے ڈوڑے تھے ہوگی نمائے خدا سے جو دوار کار دو خدا وندی قدس پاک حکمت چنو آب اسے جو اندے کما تیشوا آو دمرا مر شید چدے نو جان سر تنیش گرزولے بغیر نمائینا دا حکمت نا چالی کلی نہیں دیو کہ چالی کلی سے خاص خبر ہم نشتے پکے تو سادہ ہے بزرگان ہے خاجی آتے نا رحمت من دینا ورک منگا ورک رو دیتا منگا رحمت دا خپل طرف نا امرات سر نبوت تے وعلمنا من لدنا علما اور تعلیم ورکر من دیتا من لدنا دا خپل طرف نا علما یو علم خاص آخاص علم پسو آپ امور باطنیہ ہو کیوں اور دا کشف نو دا علم کشف نو گرے دا خصوصی علم ہو چی اللہ حتی حضر تور کرو اور دا حضر علیہ السلام چو تو دے پیغمبر ہو اور دا جمہور مسلک دے اور قرآن نو معلومی کی چرا رحمتن دے فوج دا عبدان امد دیو عبد وی عبد مراسوک دے حضر دے اور نمی بلیا ابن ملکہ ہو بلیا ابن ملکہ اور دا نوح علیہ السلام دا اولاد کی دا سام بچو کیوں بلیا ابن ملکہ من اولاد سام ابن نوح علیہ السلام نمی بلیا سے وہ دا پلا نمی ملکہ ہو اور حضر بے ورطا ذکوی چھ دے بچ کمزے کے کیناس چھ بیا با پاس دا غزے با باندو آزے بشینو نبس بھی حضر حضر تکشن تکشن اور دا حضر علیہ السلام پیغمبر دے جن دے دے اور کہ مر دے علماء کرام لکھی چاضر علیہ السلام تو سلام چ دے دا مر دے اور دا قول دا جمہور علماء کرام دے دا قول دا جمہور علماء دے چدے صاحب وفات دے دا تفسیر قاسمی پدیوان خستہ باز کرے دے دا صفہ دا ما سخا صفہ دا یوکم پنزوستما دا جز دے گیارہ مجلد دے پانچ خودی آتنان دے تفسیر قاسمی لکھی قال البخاری وطائف من آل حدیث انہو مات مر دے و جمیع ما ورد فی حیاتی لا سی امن سیون بی اتفاق آل النقل فی اتفاق دا علماء سرا چی سمر روایات پا باردہ حیات حضر کی راغلی دی ارکو الکمزوری دی بیادے پا پچاس صفحہ کی لکھی وقال ابو حیان فی تفسیری ہی الجمور علان الحضر مات حضر علیہ السلام وفات شہر دے اور بیا رس دے لکھی والآحادیث المرفوعہ فی ذلک واہیہ کس احادیث مرفوعہ راغلی دی اگر واہیہ ضعیف تھی او السند الی اہل کتاب ساقط لعدم ثقتہم اور جو کم روایت کے اہل کتاب راشی بھائی اعتبار نے پکڑ دروجن دی بیا دے ذکر کئی چی داسم روایت چیزیں پذیر راغلی دی دو خبر نہ خالی نہیں دی امان تکونا ادخلت علی سقات استغفالا یا خود سقو کتابن کی دست دے او یکون بعضم تعمد ذالکا یا بچا پا قصد کے لیے دا صفحہ نمبر یو کم پچاس اور پچاس دیکھ اس تا خبرہ کرے دا سا خیال دے ورکا تفسیر قاسمی سے اور نور دیر کتابن دی چچا دا مسل لکلے دا کہ حضر علیہ السلام والسلام چلے اغسل آ وفات تھے اور دیر زیاد کتابوں نے لی داغین یوسو کتابوں کے گورے نو گورا علامہ قرطبی صاحب فرمائے علامہ قرطبی داغی جلد گیارہ صفحہ اکتالیس دے ذاب الجمہور من الناس اعلان الحضر ماتا صلی اللہ علیہ وسلم دا داغی اخبل عبارت تھے زاد المسیح پہ پینزم جل کے یوصل اتش پہ تک لکھی وکان الحسن یذهب الى نوماتا حسن بصری قول دا دے چدے مر دے ابن کثیر ددی آتلا دے او زمان دا زور ابن کثیر دریم جل یو کم سلم کرازی و جا آز ذکرو فی بعض احادیث ولا سو شو من ذالکا دیر واتنو کی خراغل بھی حیات حاضر کو یو رواتم صحیح نہ دے. واشرها حدیث التازیتی واسنادو ضعیف, اپدی کے مشہور روات احادیث تازیت تے خدا سند ضعیف تے تو مشکات کیوں چھتے. نبی علیہ السلام دا وفات نہ پستے یو سرے راگے او آل بیت دے تسلی ور کولا او چلار نو حضرت علی سے بھی تاسو اپی جند سوکو وی نا بھی حضرت علیہ السلام عجیبہ کار دے. اول نور آگلے چھ جنازی کے شرکت کرے او تازیت لپدری مرز رامے درس کہو جا درسو. او مشکات شریف دا حدیث بدریم باب کی ذکر کر دے بدریم باب کی اور دریم باب احادیث تا پتہ دا اگر چہ زما پدی بانے فیصلہ نہیں سچ خام خبز صحیح روایت راوڑم مجھے ملا اسے زما پکی ذکر کر. تفسیر الماوردی دریم جل 336 صفحہ 336 دشم کے لکھی. وذاب اخرونا اعلان غیر باقین لانو لوکان باقی ان لو رفا, کہ چر دے جون دے وے نو خلق کو بخلی دلو سب پورے کرنا اے چاو نلی دا جنگ جمل شو سفین شو دالو لی صدمی پہ مسلمانان اور آلی او اسو نشلا چرد کو بر آغلاو کنا پا کابل بان سمر مصیبت تیر شو پا عراق بان تیر شو مسلمانان زی پا زی شہیدان کرشلا راغلے باو کنا چیزا حاضری ما رازے ہوئے پیغمبر موجود دی رازے شاہ بے جہاد کو خلق کے چلی گیا. باری محیط شپگم جل یوصل وصل اختمان لکی دیزے کی. والجمہورو علانو ماتا جمہور مسلک دا چی دے مردے. مدارک سلورم جل اتیشتم باندی لکی. والحسن یقولو قد علک الیاس والحزر ولا نقول كما يقول الناس. الیاس علیہ السلام حاضر مردی وفات تھی اور لا نقول كما يقول الناس خلق پشان لمن اسی خبر نہ کو. روح المانی دلوشتم جلد یوصل یوکم سلختم صفی بان لکی. وقال الزہبی موزون قبح اللہ من وزاہو. امام الزہبی وی چکم روایت کے حیات حاضر ذکر دے دا روایت موزود ہے. قبح اللہ من وزاہو چا چالی کلے رے آج خودے آپ دے خواگی دی آیت لاندی دیزے کی رول مانش پار سم جل باندی 320 کی لکی. فضعبا جمعن الانو لیس بحین اليوم. زابا جمعن علماء لوی جمعی غفیر دے چی داسر وفات دے. او بیا نور دلائل ذکر کری دی کہ دے جوان دے وے لتؤمنن نبی ولتنصرن وعدہ خو بے پورا کری وا. او نبی علیہ السلام پسی بے مزونہ کرو. او دے نبی علیہ السلام اتیا یا یو کم اتیا غزواتو نو پہ یو کی خوب شرک شو. موضوعات ابن جوزی جلد اول 197 کی لکھی چکم رواز ذکر کی ناخر کی ہوئی. ففی الحسن ابن رزین وقالو قیلیو ہو مجول فی النقل وحدیث غیر محفوظ ان دا حدیث محفوظ نہ رہے. اور بیا ابن مناوی ہوئی عبدالرؤف ابن مناوی ہذا حدیث واہ. بلحسن ابن رزین دا حدیث کمزور دے زکر چی حسن ابن رزین روایت راوڑے دے پکے رہے. او حضر او الیاس مزیال سبیل ہما دیکھو پخ پل لاری تلی دی. موضوعات الکبرہ دا ملالی خاری لکی فصف 318 کے. ومنہا علی حدیث اللتی یذکر فی الحاضر و حیاتو کل لہا زیاف. اگر روایتو نا چکم کی حیات حضر ذکر دے دا طول ضعیف تھی. ولا ایسے ہو او صحیح نہ دے. علماء کی امام بخاری ابن تیمیہ قاضی ابو یعلا دے طول وچ دے وفات تھے. اور تقاریر شیخ الہند علماء دیوبند کتاب دے اغلی کی پا تقاریر شیخ الہند دا مشہور بڑا گوان رسالہ دا بخاری او دا مسلم کتابوں او دی لکی. جمہور محدثین حیات حضر کے قائل نہیں ہیں. طول مفسرین وی چاہزر سیف جوندے نہ دے خبر اخلاص شوخا. لا حول ولا قوة وی بعض لکل حضر اسلام فرشتہ وی بخاری کے دادی پنجر اعلی فرشتہ ہو سڑے ہو سڑیا ناری نہ ہو آؤ سادہ دال کو نکل دی باز دے ولی ہو سو کے دے خواجہ حاضر ہو خواجہ سے وہ سو کے دے ولی سے وہ مات سکے جمہور مسلک دا کرے قال لو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور سکھ رہا گئے اور تو حال اتبیو کا آیتا بے شمز علاپ دے خبر انتوالمنے چالم را کے ماتا داغلو منا چتا تو خود شیو دے رشدا خبر دے ہدایت جان پہ پو کھا شاگرد چکل درس لذی نہ بے تپوس اب استاد پر درس کے نہ کینے دوستاد نہ تپوس کی حال اتبیو کا ایستا اجازت تھے اللہ انتو علمانی مما علمت رشدا چتا برات تعلیم راک دا غسیز چتا تا خبر خودی شوی وا دے دایت دلتا یو مرگره دے درس کے وسناس دی اخکاری خونا آج تے خوا انا یو را دی امید خو قرآن بانے پوید الحمدللہ دا پختانا پا قرآن بانے دے خب ہو دی انا زا دے کلی تا بیان لطلو ما نما تا ہوئی دایتے وی حال اتبیو کا الا انت علمنی مما علمت رشدا اللہ اللہ تو خوب داد خبر خوش حالے گا علماء لکی چالے کا جو عالم درس تزین ہوئے با اجازت تیز تا پر درس کی دناستے تو خوب بے اجازت تا کی ناستے قالا انک لن تستطیع مئی صبرا طاقت نگر معاشرہ دا صبر طالب راضی بے تپوس درس کے کی طالب چ روانی کا نا نہ چین بیا جماعت تو اسلام علیکم زدن لار بیا دام نو چی اجازت دے لار سے یا زما ضرورت تے اسرت توبہ منگا وی لا اسرت نور منگ راوڑو لیو چی مؤمنین اذا کان والا امر جامع لم یذهب حتا یستاذن عید امیر اجازت نہ بغیر مزی وہ بس ناز جنود سا طالبان پا کے لار کھنا او نئی پا توبی سش ایمان او نئی پا صدت نور علا کا چی زین ہوئے کھنا سو چا تا پڑے پنا چی چی تو با بلکل نزی نیزم نیزم نزی دادا نوانا خو چی زین ہوئے زا خورے دی پا مخا خکن دعا با در تا سوکو کی او چی داگا سلار چند سریس رو با زخمی شی علم تا رشدہ قال انک لن تستطیع ما صبرا یہ طاقت نہ لری تماسر دا صبر تا صبر نشو کولے وی ولی سبق لرا غلی ما صبر نشم کولے اے کیف تصبرو سنگا پت صبرو کی علام علم تو ہت بھی خبرا ہر اسی چ ہاتھ پن دا کرستا دا علم کو لم تو ہت چ ہاتھ اند کرتا پاگی باند دا علم ستا پہلم کے نہ دے ستا فن جدا دے زما فن جدا دے زبا یو خبر کم تو پک اقبل فن را غرزائے کہنا تو بیا با زمان ستا کل خبر رکھے گی ستا فن جدا زمان فن جدا تو صرفی زمان ہوئی یا تو منطقی دو فقی نساہ کہنا تو زمان فن جدا دے ستا فن جدا دے زمان خبر بخام خبتا اوپر لگی تو بیا اعتراض کے نظر در تین چیزا اس نو بہتر اچھی بستر دے مکل آو قالا شاگرد کے پکار چھ تحمل مادہ زیادہ دی ساتا جی دنی انشاءاللہ صابرہ اوبا مومن اما کہ اللہ تا منظوری وی صبر کے ان کے ولا سیلہ کامرہ اور چرے بخلاف نکم استاد حکم شاگرد دا سے پکار دے زب استاد حکم خلاف نکم او کہ حکم خلاف پا دلائل اس رکھے نہ پا علم بانے اٹے قول مناسب ندی علم دو استاد پا علم اعتراض مناسب ندے دلیل سر اختلاف کہن ہوکا صاحبین از امام سے اختلاف کرے دے امام محمد کرے دے امام یوسف کرے دے تو شاگرد نہ کہ استاد شاگرد اختلاف سر دی دلیل نہ ہو کی نو دی کی چوہ دا زما رائے خوخہ دا خدا دے نوی چیز ما استاد پس پوئی دا یا اگا نو پوچھے رے یا پا دی خبری کیا اگر سے دل نہ دے وہ دا زما رائے دا بس کلاس شو قالا فین تباتنی فرمائل پس کے چرے تو زما مرگر کیا کہے شرط کے دا فلا تسلیان شین تپوس بنا کے مان دیو مسئلی حتی او دس لکا من ذکرا تردی چی بیان کم دتا تو جائے تفصیل ذکرا جواب تفصیل زبر پخبلت تفصیل کو مخا تو مخی کی گی نا سبحان اللہ. فانطلقا روان شلو دلتے دو وقفہ وقفہ او کا سنگا یو کو موسیٰ علیہ السلام دے یو فتح دے او یو حضر دے نو فانطلقو پکارو حضرت فانطلقا دوارا روان شلو دا دل پارا چتا کنزویل دے فقہ شریف قاعدہ پا سفر کی نیت چلے داد چانے معتبری داد اصل نہ ند فرنا خدا خاوند روان دی او خزی ویل دی چمنگ با اسنب دال تزو او خاوند نیت کری چلے پینے تزم سفران مزبا کئی کنا خزی نیت لر اعتبار ندی خاوند نیت لر اعتبار دی دکا چی خاوند اصل دی خدا فرع دا بخلاف الیوم وہ خیر تو وہ خبر ہے دین کو مکانا دے رواج میں کوما لکہ استا ادائی کتاب لکھل دی چی دا مشر نا لل جندی پولیس شرطا نا دا امیر پولیس کپتان اس دی دے کہ استاز موسیٰ روان دے حاضر شاگرد دے ذکر نکا ذکر چاگا فاسم دوی سر دے تو اس حالت خود دی لے کانا اس امیر سے برای شیلتا دائی سکو گانڈ دے ایسا طالبان اشپگا تھا منگ دانا ہوئی چی امیر سیب اوشپک طالبان را دا منگ امیر سیب را گلے ہو بس ایتا ارچا تا پتا چھتے اور ورسر ہو گاڑی ہوں گو اصلا سنتریان منتریان ورسر ہو ہوئی امیر سیب را گلے ہو نفان تلقا امیرین روان شلو یو حتی موسیٰ ابل حضرت حضر علیہ السلام بیادتی وقفہ ایلی بیاد لے گا ارے بیا والے ادری گو وہ ایک تفاصیر لکھی چاہتے حاضر چلے اور موسیٰ چپ کشتے کے کی ناصر کہنا یہ مر گئے نالا دے کشتے پہ دے غارے کی ناستا نہ چر چر ہو کر لار دریا میں ابو گوٹی ہو کر بیا رہا بیا بھی تو کی ناستا اکڑ ابھی لارا حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تھے وہ کہنا داول راہ لے داول راہ لے مر گئے وہ نوال اترا لگ اور تکشی بے ہوئی اس کے لئے یہ نوائے کنا اس سے خبر ہے تا سے خود دو نبیان پا دریاب کی کفشتے کے سوارے ہے اور دارا عالمان یہ خوچ اس تا سے دوارو علم جمشی دا خدا دا علم پا مقابلے کی دمر دے تک آغا ساس کے دا مر گئے پا مخوکہ کے پا مقابلے دا دریاب قطراتی دریاب غیر متنائی لا محدود او قطرہ محدود دا استاس علم محدود دے اللہ علم لا محدود حتی اذا رکے بات سفینہ کر دی چی سوال لپ کشتا ہے کہ خارقا نصور ایک نا کشتا ہے کہ نای سنی یو تقدر دی دا سمات ہے کہ موسیٰ سانت دا سی ورطو کتا یا خارق دا کشتے تو سوبر آؤ خجی بیا اور داخلا کر کے دت سکے پیالا ماقل نقل صبرا تھا تمام صبر سے نیچے کھولے مجھے کہنا بے صبری جلا تو آخر نہیں بیمان سی تو یہ رشو جی خبر نہ میرے سے ہوا میں جیسے پل درس کے نام پہ ہے نا او میں تو سب پتا سیدا ستا درس پہ خطا شو مجی ادیا وقت بھی گورا ولا تو رکنی من امری اسرا اور نہ برا چے پما باندھی جمع پکار کے سختی بڑے سختی برا سر نہ کیسے پھر مزاج لکھ سکتے ہوں یہاں آپ اچھا چھپے رچ رہا چولی ہو نا ملک الموت تھا لا تو رکھنی سما گران والے بنا کے پما باندھی پکار زما سختی دیکھا سچ درازا فن تلقا مطلب کشتے نہ کچھ لے روان تھا دارو سے مسئلہ نہ روان تھا کشتے نہ کچھ لے نو چبلا نکل حتی اذا لقیا غلامن چمخا مخل یو سری سرا غلام پا ماندی الک نہ دیکھا روح المانی لکھی کانا غلام شابن دا سڑے و بالغن شابن خسوانو سڑے زوانو خازن لکھی کان رجلن دا سڑیو کان رجلن دے سڑیو او تفسیر ماوردی لکی تفسیر ماوردی دل تک لکھی جدہ آتلان دے کانا رجلن شابن قد قبض علی لحیتہ زان وے گرے راغلے وا گرے پا مٹی کی ناتلا ولی لئن غیر البالغ لاجری علی القلم بما استقبل قتل پا نابالغ بانے خو قلم جاری کی گی ندہ قتل رفع القلم عن السلاس عن النائم والماتو ولا صبیع مجنون والصبی سبھی بان بیا سنگ ہوا جا دل پار قبضا لالحیت بیا پا 333 کی لکھی وکان الغلام لسن یقتو طریقہ بین قریت ابی و قریت امیہ دے غلو ڈاکو ڈاکو لار بے لوٹل ماوردی سے ذکر کی 333 ماوردی ذکر کی دیکھو غلو تو غلے ہوا ٹھیک شو مبسوط امام سرخسی رحمہ اللہ اگر جلد نمبر 10 صفحہ 30 کی لکھی آؤ چی سو زان سڑو سمرکندی دیم جلد 307 کی لکھی چی سو دے زان سڑو آ کے تو چی غلام ہو تو حدیث 527 مشکات گرا باب المعراج محمد الرسول اللہ باندھی اطلاق دا غلام شوی دے دا حدیث دے اگد روایت دے فلما جاوز تو وی پا موسیٰ علیہ السلام السلام ہوئے فقالا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح فلما جاوز تو بکا قیل لہو ما یبکی کا وی ابکی لأن غلامن بوئی سبادی لأن غلامن بوئی سبادی او حدیث مبارک شرے ندا متفقن علیہ دے او صفحہ دے مشکات جلد ثانی 527 تو پیغمبر علیہ السلام اطلاع دے غلام شرے دے غلام الک تو معصوم تھا نوی لکی گی حتا اذا لقیا غلاما فقط بچے دے چراغ نور تے قرہ شو دے دے نونی سو گندار دے دیوال را اخلاص دت سے سڑے سرماس وینے دے دادی سو کرا یا قتلت نفسا زکیا استاد جی ا قتلت نفسا زکیا آسرے دی وجہ چہکارے گناہ نشتے عثمان میں اکڑا دیر مزیدارا زکیہ ماندانے کی پاک تا سرے وجہ دا سی زکیتاں چہکارا سے گناہ نشتے بلار روانو یوازی کہنا سنے چاہز جنگو نسا کنزلی ننور سا سرے دی مرک دے غیر نفسن بغیر دا قتل دا جنگ جنگ نفسنا لقد جئت شیئن نکرا ات امرانو دلتا نکرا دیر بد تو ہوئی کا نکرا دیر بد اف اف اف برداشت نہ جناب بار دے تو داد سو ویالم اکل کے نقل انتستی ہمارے صبر ہم خدر تھی بھی نکلا ویار جی اور خبر ہمارا اس کو بھی مپری کی نہ دا سے کہنا اور غسرا تمکا اے یو موقع رالا بلا راکا پیزا ٹھیک دو پر آتا قال موسیٰ علیہ السلام ان سال دکان شیم باد کہ ماتا نے تپوسک باد خبر یہ پس دینا فلا تو صاحبنی تو پس ماں سر ممر گرے کوا قد بلغتا مل دنی ازرا تا کس طرح رسی دلے تو منی زما طرف نہ ازرا ازرتا آؤ استاجی خبر دادا جو صبر مانم نہ کی گی او واقعی استا مسلم عجیب دا اب بس ٹک دا بس یو سفر دے وہ رسید تو زما طرف نہ ازرن ازرتا لکھا رازم رازا بس دا آخری سفر دے تو واسطہ زان سر روان کے جی فن تلقا روان شل دوی دوارا فن تلقا روان شل دوی دوارا حتی اذا اتیا علی قریۃ تر دی چرال دی پا آل دی یو کلی بانے رال پا آل دی یو کلی راگے او دا کلی انتا کی یو یار یو چو استتما آلا دی استتام وقت دالنا استتام پیر طلب دا ڈوڑے اوکا جناب ڈوڑے را بان اخرا وے وے اگو شیو سفر کو استتما آلا ڈوڑے وقت دالنا فابو دین کارو کا ایو ضعیفو ما چی مل مستیائیو کی دیوان رسط زباس کو مخا فابو ایو ضعیفو ما تفسیر مدارک لکی روح المعانی لکی یو استطعام دے یو ضیافت دے الاستطعام وظیفت السائل وظیافت وظیفت المسئول استطعام دا خورن کی کام دے ضیافت دا ورکن کی صفت دے بعض مفتدین وی منگ چی دا شما اخوڑا ما خامے منگ ور تولی چی پوک کا فزور راغ لے زی بوتلم نو ما خورتا نیلی چی پوک کا علیکہ تا کو استطعام کو نو کرے خو ضیافت خو دلوش کرا ضیافتم منا دے کنا مری پکور کے ڈوڑا خوڑل منا دا دانا چی تا بغواری نیچی او دی وقتن ناروا دا نا خوڑل منا دا استطعام وظیفت السائل او ضیافت وظیفت المسئول اے دا خورن کی کار استطعام دے ورکون کی کار سرے ضیافت دے مدارکم لکل دی رحمانیم لکل دی خروج سے بباس کو پر ضیافت والے فابو ان یضعفو ما فوجدا فی اجدارا او جدا سے سوک سوال نہ کی چھ صورت قصص کی حضرت شعیب تا چھ دے لار موسیٰ علیہ السلام آئیو تا ڈوڑے کے خدا چھخورا ہے نا ڈوڑے اخورا حاکی موسیٰ علیہ السلام یہ نظر نخورا ما یہ خورا یہ نخورا اول نخورے وی انا آل بیت منگ یو دا سے کورنے والا خلق کچھ لا ناخذ المعروف اجرا فمعروف کو منگ ثواب ناخلو اجرت ناخلو ما بو ابو وقت کلی حضرستاد کو ڈوڑے نو خرما حیث شیبے کل انا آل بیت آل ازیاف منگ یو دا سے کورنے والی چھ منگ سڑے بغیر ڈوڑے پریگدو نا زمان ابراہیم علیہ السلام سنت آل تا ڈوڑے پر دسترخان پرتا نفری عدد تا استاتما ویشو غوان ڈوڑے مطلب علماء جواب ورکی ارتم معروف کرو دل پار دا معروف دا عوض دا خطری او دا خوف دا وجنا ڈوڑے نہ پڑا او دل تمک اس امر معروف موجود نہ دے او کہ دے نو دیوال دے او دیوال خود اجرت شیر خود دے نا بہتر خبر بنا دا آگا دادا التے نقوڑا ذکر چلتے مسئلہ ذات وا یواز یو اب دل تے ڈوڑا وقت جو ورسر شاگرد بس مشر تعلیم چت روانی وسر چنی کنا نہ دے وہ یہ خلق سفر روانی دا معصوم کے شے دے دل ڈوڑا را کے دا گناہ نہ دے پخپل کو مشر سے صبر کی وہ کشر صبر نہ کی نو اے شاگرد تربیت پہ خاطر ڈوڑا ہوا تھا فابوان یزعفو ما دا کلی والا خلقو دا پیغمبران لے ڈوڑے ورنکڑا گورا فابو ایو زیفو ما انکاریو کچھ پیغمبران لے ڈوڑے ورکی اللہ اکبر فوجدا فی آجدارا دی اکتا امند اکتا اکتا پا دی کلی کیو دیوال یوریدو این قزا نیزدیو چرتاوشی نانچی را دے کولا دیوال سنگی لا داوا ایپا گردیدو گا نسبت مجازی یوریدو نیزدیو این قضا چی پریوتے وے بس کوک دے وے غار غار شو دے کوک دے فاقامہو ندی ادراو قال موسیٰ علیہ السلام ہوئی لو شیطا کی خوخہ دے وے لاتخذتا لے اجرا نخامک اجرت پت پی آخستو منگل نوڑے ڈوڑے نرا کی اتال پورا دیوالو کی جو بعض خلق پی دیوال فاقامہوئی ادری ایستے مطلب تپ لار اتنی اور دیوال ارتا اور تکلیف دی نہ مفسرین فرمائے موسیٰ علیہ السلام تبھی چشاب دا دیوال کو رزی دا انہوں نے اگی انہوں نے دوڑی دوڑی چلا بیا شاپ خٹ جوڑا کر خٹ جوڑا کرا اس راک گٹی چا دیوال اخجو دیوال چوکھے جو دی خلی خلی دی استاد جی استری دی لوشی تلا تکتا لے اجرا دیکھا مل نوڑے ڈوڑے نہ رکھے اتارا مان پورا دیوال والا اخے جاؤ ڈوڑے اس کو ڈوڑے راڑے کرنا ابن عباس سے فرمائی فا کام ہو ہاد مہ سم مقاد ابنی ہے اول دا دیوال ان اور بیا کی ناست ورتا پھراوڑے گٹی لوٹے اور بیا جگہ نہ پستے دا جوڑ کر تمہاری ماں نے پوچھ رہے جی داریں گی تفسیر بغویم لکھی و جالا یبنی الحائطہ اور کی ناست اور سیکل دیوال جوڑا اور دا محاصر تعویل لکھی پر 43 کے فاقامہو اعمرہو و اسلحہو عمرہو و اسلحہو عمرہو و اسلحہو تعمیری والاو کا تعمیر پر گٹو لوٹو سرا رازے گٹو لوٹی راوڑے شاپے تکرشے بے خجی الہو سے تعالی تخلطا لے اجرا بے گورا حازا فراقو بینے و بینے چسویم جو اتناز دے چسویم جو اتناز دے مخیطہ خومے پر اگر دکن اخلاسی گینا آری خبری کی دے اتناز دے لو سے ہاضا پھر آپ بینی ہو بے نک دا جدئی دستازما شر پورا دن جگڑا ہوگا راش ہو رہے گا بیا ہوئے داج استاد پس تلوما کہ بس خکار یوم نو کرے بدری خبری یو کو دیوال مزدور مڑ کرو ڈو سڑے امڑ کر اب کشتے پر دیر واٹا کرا دانے چی بیان آتا خلق تا خبر کے چی داسی اور ایک چی تعبیر دا تا بیان کا من چی دا کار میں کلے کرے ونے دے ایساو نبیو کا زندے خبر در کم تالا پا تعبیر پا تعبیر دا ما غسیز لم تستتی علی صبر چی طاقت نشتا پا غیمان دا صبر کولو اور ایک چی دتا مسئلہ ہو کم ویجی ویا اس تفصیل اما سفینہ تو ہر چوا کشتے پکان مساکینہ داد مسکینان ہوا سامنے فل بہرے مزدوری کو لپ دریاب کی سنگ غریبانہ لو یا مل فل بہرے دریاب کی مزدوری کولا نہ چوسرے کشتے مالک نہ بغریبی چوسرے مان تپوس دو کہ زکات پہ بار کی پخرے نے زکات کی میں آؤ ماسرے بل قسم وہ انما اگر چلا نماتی دیدی خورینو خوٹرک دی از مکشتی مکان مشتی میں خواہ ناغسری چی بیان آگا نما ورزی وی از مکو مشتی مکان خوٹرک خوش دی زور گونی دی نو ترکشتی خوش زور گونی دی نما ازا کشتی مسئلہ آشوان فکان لی مساکینا یام لی فی البحری عجیبا غریبانان چی کشتی مالکانو غریبانان علماء چی کشتی دودوی نو آ دا بطور اجرت آگستے وا ٹیکسی و ٹیکسی دا پردیکٹ گاڑی پر ٹیکسائی چلاؤ ڈرائیوران مزدوری کو نا فارت تو انا ایبا مائر آدھا اکڑا چیب جنہ کم ولی پکان ورا ملک زکا چمک کی دنیا بادشاہ ہو نمی جالان دی ابن کر کر یا خود کل سفینت نغصبا دونوں میں لکھی علماء یا جالان دی ابن کر کر یا حدت ابن مدد عجیب نمونہ دی یا خود کل سفینہ تن چنی ولے آر کشتے غصبن بزور اور دا دریاب چرتا ہو وی دا پا جزیرے دا اندلس کے اور جزیرے اندلس پا علاقہ کی جالاندی ابن کرکر یا حدت ابن مدد آگی پا ملک دا مسئلہ ہوا اس دیدے کی بیاس سوان دے چی یا خود کل سفینہ آر کشتے نیولا دا بیم نیولا نو تختہ دیوالی اونڑولا نو مفسرین لکی تفسیر ماوردی وغیرہ یا خودو کل سفینت صالحت غصبا نیولے ارکشتے روغا پا ظلم نو مائے تختہ باتی لرکما نو اگی چوگوری ہو روان دا زورا نو اگی کسی خود دن یکون بٹا کو جاکن مزری بشورو کی او دا خوخصہ براوا از ماو تا خیال را نلے تیشتا یو امل غلام ہر چی وہ جلد فکان ابو مومنین مور پلار مومنانو فخشینا من کو یری دو مانا بنا کے خا فخشینا اے عالم تھا فخشینا نمنگ پوشو یور قوما یور قوما جو گمراہ کی داد دے مور اپنا لڑا تو انت سرکش ہے کفرن بکفر کی دے فاسقو فاجر غل ڈاکو ٹھیک سا 333 الما وردی نمایور کا چیزان تخلاص کچھ دیتا مور اپنا لو گمراہ نہ کی فارت نام گرا دوکڑا آئیب دلو مار ابو ما خیرا چ بدل کے ور کی دلا رب دیب خیر میں خیرن بہتر میں نو پزید دی الک زکاتن پہ پاکے کی واقرب رحما اور دی نز دی پرام کولو کی زد دی پے پر پاکی ز بچے ور کی اغب مرکز دی شفقت بس بعض علماء لکی چ بیا دی سے خوش الو رشوا عربیا پیغمبر تو عادی شو دگین خاندان نو بہت جوڑ شو والله وام الجدار ہر چو دیوال فکان لغلامین یتیمین وہ دا دیوال دا لکانو یتیمانانو فی المدینہ تبدی کلی کے وکانا تحتو کنز اللہما او لاندی دا دیوال خزانہ دا دی دوارو لاندی خزانہ و دا دیوال لاندی آرسنگ خزانہ و تفسیر المانی لکی مالن مدفونن من زابن و فزا مالو دا سروش پینو اگر لانگے پروتو یا لوہو دسرو دسپینو لوہو تختے ہوا اور پاگی سے علوم ہم لکلے شو واللہ آلم سے علوم پہ لکلے شو نمائے چورے گا داکھو لے محفوظ کو داکھو لے محفوظ کو چھ داکھو بہتر خبر بھی اور اگر دیوال اگر لانگے کم علوم لکلو اگر سیشو تفسیر المان لکھی کان لوان من زابن مکتوبن فی عجب تو لمن یؤمن بالقدر کیف یحسن واجب تو لمن یؤمن بالرزق کیف یطیب واجب تو لمن یؤمن بالموت کیف یفرح واجب تو لمن یؤمن بالحساب کیف یغفل واجب تو لمن یعرف الدنیا تشوا وتقلبها بآلها کیف یطمئن الیها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واللہ خدا مسئلے لکھلے وان علوم پکی لکھلو کانز اللہ ما خزانہ وددی دوارو وکان ابو ما صالحا وددی بچو مور پلار نیکان فاراد ربک ارادو کستارب آئی ابلغا شدہو ما چورسی دوی سو خزانے تا ویستخرجا کنزو ما آئی ابلغا شدہو ما چورسی اللہ دوی تا ورسی دوی لرا اشدہما زوانے دوی دوارتا اللہ پا دوی لزوانے تا ورسی ویستخرجا کنزو ما بیا بابا سی اقبل خزانا اس سوال دے چو خو حضر تا سنگا پتاو لگی دا ازالکا تاویل داو تابیر ما دا رسی لم تستی علی صبرا چی نو تا قستا پا غید تنگی دو تفسیر القاسمی لکی اس پوری تستاتی اس راگ تستیا بولے کا کسرت حروف دلالت پس کر کے نہ سو پوری تعبیر نو معلوم شے موسیٰ علیہ السلام زین ثقیل ہو اور قلت حروف دلالت پہ خفت مان کے نہ تعبیر معلوم شو شکل رف شو نو تستے ہو شو ٹھیک شو چاہ لکھی آئے تفسیر قاسمی داسری لکھے تفسیر قاسمی سے آیت کی ادری مسئلے نوری دی اول تبیا واپس شاہ کشتے پہ بارکی فارت تو ان آئی بہا ماں ارادہ اکرچ ایب جنے کا بیاوی فارتنا الک چ مڑک فارتنا من ارادہ کا ماں اللہ اور دیوال پبارک فاراد ربک داوہ اردنا اردتو اراد ربک ربکما اراد ربک داوہ تفنند کنا سڑیا یا کشتے عیب جاول عیب جاول دا فساد فی الظاہر و نو اردتو جانتے نسبتوں کا الک وجل فساد فی الظاہر و انعام فل معالو نو اردنا زان تو ارادہ دا فساد ظاہری اکرا اور انعام معال کے چاہے انعام دے ارادے چاہتا اکرا اللہ تا او دا دیوال جوڑول او دا خزانی حفاظت کول دا انعام اور احسان ہم ظاہری ہم باطنی نو ارادہ ربو کا تیسو جی ذرا صورت خلاص کا مانو کہ بیا ٹیم وہ میں استتما بان بخبروں کا ان شاء اللہ صورت خلاص ہوں گا نا ارے بیا پتی باس ہو کما گئے دیر سر ذرا پہلی تما نے ویس المکان ذل کرنے یا اسی در تو کہ میرا قرض خن رہا دا جان سردا والا نوٹ کا دا تفسیر نہ تفسیر روح المانی دے عبارت نہ سگ محفوظ کا استتام کے اور ضیافت کے سفر دے صفحہ نمبر 6 وقال زین الدین الموصلی انما خص سبحان و تعالیٰ الاستتام بموسا والحضر علیہ السلام اول ضیافت بالاہل لان الاستتام وظیفت السائل والضیافت وظیفت المسئول تیسرا صفحہ نمبر 6 استتام اور ضیافت والے قرآن ذکر کا ذکر چدی کی اشارہ دا چی ضیافت دا چا کر دے دا قربا استتام کار دے آگا چا دے چی خورن کے بھی دا سر مندیل پاروی سلطم روزگار نہیں مگا آنا زنوں دا شیخ وزگار ہو تو سر یو جواب او یو سوال دے دا ماخامی خو بدت تھی کنا مڑے چوشی اور حلوا پخول حرام دی دری رض پوری دا مڑی پکور کے ڈوڑے پخول ناروا دی دری رض تیرشی اور دا انسان وس وی نو بغیر دا خاص کولو دا رزنا بغیر دا خاص کولو دا رزنا کہ او سرے فقراء و مساکین لڈوڑے پخل کی ورکی کہ مقصد للہ وی جائز دا قریانی وی تعین دا ایام نیوی اس بالکل جائز دا آلی بدا وی چمنگ خواہ طویلی نی چمنگ لپخا کا چمنگ لپخا کی را پس راشن بیا منسو حکم نبزو ہوشے گا نا ویزا کا چی زیافت کتاب لکل چمنہ دی من خود غوارو نا نوائی ٹھیک دا کنا آل استتام وظیفت السائلی و ضیافت وظیفت دا تفسیر المانی پشپگم صفحے کے لیے کلی تھی اور دا تو مدار کے حنفی تفسیر دے آتلان دے کے لیے میں بیا دے ہوئی چ حدیث کی چرا سی ماویرا کا کم حدیث تھی وہ چاہے کہ راضی وہی مشکا شریف کے راضی باب المعجزات کے جو حدیث رات تجربہ نے پیش کر سر آ حدیث در تویما باب المعجزات کے وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنازی نہ واپس را گئے جنازی لطلب اور جو واپس رہا تو پلار کی ہو زنانا والا یو کس ہے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تال جی چا ڈوڑے میں نے کر دا تراشا نبی علیہ السلام سے چیز ہوئے نبی علیہ السلام را گئے دا صفہ دا دا مشکان شریف جلد ثانی 544 حدیث عاصم ابن کلیب عن ابیہ عن رجل من الانصار دا اگد حدیث تھی وی وهو علی القبر یوسی الحافرہ یقول اوسی من قبل رجلہ اوسی من قبل راسی فلما رجا استقبلو دایو امرأتیہ علانگت امرات المیت صفحہ 540 وی حدیث کی راضی استقبلو دایو امرأتیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو متوجہ شو یو سڑے چاہ دائی امراتی ہو اور اگر سڑے امرات المیت دائیو نو پیغمبر علیہ السلام راگے اسی چلو کہ مڑی پکور کے ڈوڑے پڑا اور کہ مڑی پکور کے ڈوڑے پڑ من ارے تو پیغمبر علیہ السلام بخوڑ لا الجواب الاول دا غیرت دشم پڑک زیا ہاں دے مکن یارا دشم پڑک زیا کہ تشو مخری نخرا مخوی چا مخرا کہ خری نخری دے پختی خخ کا فزما پیغمبر تشم خرک والے پلیتا چا پیغمبر شما خوڑ لے وان پیغمبر ماخامی خوڑ لے دا چا در تو پیغمبر ماخامی ندے خوڑ لے ایسو خونیم خبر چی مشکات کی چرا آگر دی نتو ازیر آتویم چی دا مشکات پا آخر کی وئی رواہ ابو داود والبیحقی فی دلائل النبوہ دا حدیث خود ابو داود دے نظیم چا ابو داود جلد ثانی 117 اگو گرا مکتب علمیہ اے مکتب امدادیہ ملتان زما صفا چلا 117 جلد ثانی التوی فلما رجا استقبله دایو امرات بس ابو داود دے رہا ہو ابو داود کرا استقبلا جاؤ دایو امرات راغ یو دائی د زنانی ہی نشتے دے پکے مانس شوا جنازی نرات کلی کے زنانی ڈوڑے کرے وا حضرت پسراغ چے و کور کی جتا لو ڈوڑے کرے دا اس ویسا کے مرے شوے دے امرے پس دزید پا کور کی شوے او تالا پا بلے مالک یو دوس واقف ڈوڑے پا ان کی خورے جائز دا کے حرام دا جائز دا پیغمبر علیہ استقبلا دایو امرأتن دے ہی نشتر سڑیا اگر امراتن نہ چاہا کرا اور اس بیا دی مشکات سکنا کے تراغے مشکات والا چراغے اگر ہی کرا اس پکی راغے امرات المیت ٹونگا پکی اولا گولا ماں کی کتابوں کا تو دلائل النبوت تبیاقی جلد نمبر 6 صفحہ 310 اگر کم دے چی دایو امراتن دوال بے عقیق سے دلائل نبوہ ماسک دلائل نبوت ستے انشاءاللہ اگر لکھل دی مائد تاریخ کتاب اس دلغابہ جلد نمبر 5 353 کی لکھی چہ دائیو امرأتن ہی پکی نشترے ماچہ تحاویو کا تھا دیم جلد 294 تیشوہ اور چبان لبابو کا تھا دیم جلد 568 ماچہ مسند احمدو کا تھا پیزم جلد 293 ماچ دار کتنی اکتا سلورم جل 204 اتیا نپائے کی روایت تو چی لقینا دایو امرات من قریشن لقینا دایو امرات من قریشن فقال ان فلانتن تدوکا یو زنانا دو قریش زنانا وا حضرت نے روڑے کئی وا اوی جی فلان کے در تاواز کی فدی روایتوں نے پوچھے ابو داود کی ہی نشتر ہے دیکھ شوا دلائل نبوت کی بھی نشتر ہے دانور کتابوں نے کیوں درتے ہیں کیوں لقینا دایو امرات من قریش بیاما امام سیوطی جو کتاب ما سخو اگر حسائص کبریٰ ہے جلد نمبر 2 103 صفحہ میں تاسے نکل دی روایت اگر قالا دات امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طعام اخذ پخپل لار کے ولاڑو اگر جنازے من کا ڈوڑے اخرے نمائش میں کہ سنن کبرا دے بیاقی گرو سنن کبرا دے بیاقی جلد نمبر 627 کی لکھ لی دی سنات امرات من المسلمین اے سنات امرات من قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعامل فدعات مائزت دار واتن و خمنگ حکت المنگ حنفی ہو زمگ امام سے ہم سے کتابوں نے لکھ لی بحدیثوں کی یہاں گھٹ گھٹ کتابوں نے دی کم وی جامع المسانی دی لکھل دے ٹھیک شوہ اور مسند امام اعظم لکھ دے مایو کو زمین امام سے دا احوال سنگھ پیش کر دے جامع المثانی دیم جل آؤ یو کم اویا اور مسند اعظم 213 کی لکھی ان رجلا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا من اصحاب محمد کہ بیا میں جامع المثانی دیم جل صفحہ نمبر 65 و قتل نغی روایت دا دے عن عاصم بن کلیب عن ابی بردہ عن ابي برده ابن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قوما من الانصار في دارهم فذبحوا له شاة فصنوا له طعاما تجران تهان فيه نبيا امام سيد سند بورا امام سيد جامع المسانيد لكي چې نبی علیہ السلام زار قومن یو کور یو کور تلار هغه د انصارو ای ملاقات تلار ای پیغمبر علیہ السلام دے پار گڑ زبق حدیث حیثیت معلوم کا چاوی ہی دے ماوی ہی ندے وی بمرات المدنی دام ننا انہ بیا یو زنانوا مایغا دا قریشوا زنانوا پخپل راغلے وا ٹھیک شوا استراف سند دے اور دا ٹول کتابوں تاو قتل چو قتل نہ اس دے مچ دا عاصم ابن کلیب ہمو گرو دے پبارک علماء سے لکھل دی وہی میزان الاعتدال جلد نمبر 2 354 کی لکھی چاسم نے کلیب من عباد الاولیاء ولکنہ مرجئی خسرے دے خو مرجیوں دے مرجیوں نہ دے وقال ابن المدینی چ مشہور عالم دے اغو لا یحتج بما انفرد به چکم روایت عاصم یواز راوڑی نو باغی با احتجاج نہ کی گی دا روایت چ سمر کتابوں کی مان تو سوال درکڑا جے تول کہ ان عاصم نے کلیب ان نبی قال قال قال قال قال ابل سوک بچتے بدی واقعہ کی اور عاصم چی آوازی بدے خبر معتبر نہ دا ٹھیک سو مولانا سیوا چندا نو بعض خلق یو استدلال کے اگر استدلال دا دے دائی کتاب دے چی دیتا الحاوی لتا تا الحاوی دا او دی دا جل نمبر 2 صفحہ 216 کی دا یو رواج دوی ذکر کے عرب دویم جل کے دا رواج ذکر کے چی قال طاووس ان الموتا یفتنون فی قبورهم سبعا فکانوا یحبون ان یتمانهم تلک الایام ودا مڑی چم وفاسی کنا اول دا ورز دوی باندی را سختی وی دوی غواری چم منگ پیسو خیراتو کی طاووس لکل دی الفتال الحاوی خم میز میں دا مسئلہ زان لوقت کلی دا لکا مسلم دی میز دا نسو جاگی جواب کو ما اور دیر پر خش آنسر ہے کون الجواب الاولا طاووس بے شک تابعی دے اور دا قول دا طاووس تابعی دے اور دے پر مقابلہ کی ما سرا حدیث جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود دے حت جریر روایت ہے کننا نعد الاجتماع وسنت الطعام من النیاحہ اور دا دے ابن ماجی روایت ہے اور دا ابن ماجی حدیث عبداللہ ابن جریر حدیث جریر ابن عبداللہ ابن ماجی جلد اول 116 کے نقل کرے رہے 116 کے نقل دے لہذا قول دا طاووس حضرت جریر ابن عبداللہ روایت سے متضاد دے یو جواب دویم جواب دا دے حدیث جابر اور حدیث جعفر ابن ماجی پہ 115 کے نقل کرے دے اور دا پہ مشکات کے مشتے چلما جا نایو جعفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنو لآل جعفر طعاما فإن قد اتام ما یشغلهم قول طاووس بمقابل قول جلیل عبداللہ حر صحابی دے دا تابعیو دا صحابی دا قول چی تعرض راشی تقابل ترجیح بچالو رکھو صحابی تا یو قول طاووس بمقابل امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تو لآل جعفر طعامن لہذا دے متروک دے دیم خبر دا حدیث جابر کی اجماع دا کل صحابہ دا اپا حدیث جعفر کے امر دا پیغمبر علیہ السلام دے ٹھیک سے مولانا وید دیم جواب حدیث جعفر او دا جریر سے دا دلالت کے پر زمان پر ممانعت اطعام باندے او قول دا طاووس دلالت کے پر جواز باندے ٹھیک شوا الکوکب الدری شرح دا ترمیزی جلد نمبر 2 156 کی لکھی چیزا تردد فعل بین کونی مباحن و حرامن او بین کونی مستحبن او محرمن فل غلبت للتحریم غلبت چا بھئی غلبت تحریم دا غلبت حرمت لدا مباح و حرام چی تحرز کی راجی ترجیح بچا لرکو تحریم لا لہذا ممانعت اولا شد عباحتنا بدائے سنائے جلد اول 196، شامی جلد اول 475، عالمگیری جلد اول 136، برائے جلد دو 165 آئی لکھی، وَإِذَا تَرَدَّدَ الْحُکْمُ بَيْنَكُمْ سُنَّةً وَبِدْعَةً كَانَ تَرْكُ السُّنَّةِ أَوْلَى. لازم دا فقہ لوئی کتاب نو تبھی پوچھ. استدلال بعض خلق دی اور روایت نا عمران ابن حسین نا چکل دے وی وفات شو نو پدی مسئلہ کی دے چکل وفات شو نو چاوی چی زار جاتم کہا چی تاس واپس شید ما دا جنازی نا دے مجوند کی ویلو نو فن ہیرو یا اخلال کے واتی مو دوڑے ورکے دا دا دا دا دا حدیث دیر پیش کی عمران ابن حسین. عمران ابن حسین چی زب مرشم ما خف کے بیا دار چی اخلال کے اور بیا خلق بان دوڑے اخرے وخی وہ رواو تبرانی جواب پدی روایت کی مریم دے یو راوی دے اسم مریم دے او صاحب مجمع زوائد دریم جل صفحہ نمبر 5 کی لکھی لم اجد من ذکرہا ما اسو کنلی دے چچا دے مریم تذکرہ کری پاکوالو دے روایت نکی نورم بیر خبری دی خوزدر تیم بعد خلق ہوئی چی پا سلور مذہبونوں کے ما دے سلور مذہبونوں کتابون راوڑی دی دا سلور مذہبونو کتابو دے دیکھ دا مذہبی حنفی دے او مذہبی حنفی کی دا فتح القدیر دے جلد نمبر 1 دے 102 صفحہ دا 102 صفحہ دے لکھی ویکرہو اتحاد الضیافتی من الطعام من آل المیت لانو شرا فی السرور لا فی الشرور ویبدتم مستقبحتم دا فقہ حنفی وا وی دا بدت قبیحہ دے بل چانہ تپوزگو امام شافعی فقہ گورا دے سوئی دا فقہ سند امام شافعی کتاب دے دے پر صفحہ 448 کی دے لکھی وی ولا یجوز اتحاد الطعام للنساء اذا کنا ینہنا لانو اعانت لہن علی معصیت بیاوی واتفقا علیما علی قرات سن المیت طعاما لان الناس اجتمعون علیہا لما فی ذلک من زیادت المصیبت علیہم وشغلا لہم طول ائمہ پا دیوان متفق دی جمع خامی دی مڑی پا کور کنارا والے فقہ سند امام شافی سے دو مذہب اشل اعداد فقہ دا المدخل دی ابن حاج المالکی او دیل کی المالکی او دیل کی فجل نمبر 3 کے صفحہ نمبر 275 واما اسلام آل المیت طعاما وجم الناس علی فلم ينقل فی شیئ و بدعۃ غیر مستحب دا بدعت او دا سر مستحب نہ دی یعنی ناروا دے. اے امام احمد سے پسیدو المغنی دا ابن قدامہ امام احمد رحمت اللہ علیہ دیکھو ما شاء اللہ دیو اما سن آل المیت طعاما للناس فمکروہن لان فی زیادت علی مصیبتہم وشغلا لہم الی شغلہم وتشبیہا بسن آل الجاہلیت پیدا جاہلیت کار نہ کرے دا فقہ ہم سوا فقہ امام احمد ابن حنبل وا سو فقہ دعا ہوئی دے سلور وارا رادہ دا طول خلاصہ و ذکر کو دا دا الفقہ علی مذاہب الاربعہ اور دے سے لکھی دے لکھی جناب علی 488 دگا 471 والے 471 سلور سوا مبحث ذبح الذبائح وعمل الأطعمة في المآتم آخر کی لکھی ومن البدع المكروهة ما يفعل الآن من ذبح الذبائح عند خروج الميت من البيت او عند القبر واعداد الطعام لمن يجتمع للتعزيه وتقديمه لهم اب اخر کی لکھی ملی سیبانو دے عجیب خبر کئی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائی اسنو لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم او دی چی دا غی تلارشی اقبل چراوڑ چون دن اوخ فقہ اردکتل دا صفحہ 471 ٹھیک شو دا بازی دا بدعات مکروہونا اگا دا دی چی خلق دا مروک سوک مرشی ساورے علال کی چسوک کے نامرے دا کور او باسے یا قبر سا علالی یا تعام تیاری لپاک دا غچا چھ تازیت پارا غلوی و تقدیمو لهم کما یفل ذالکا فی الافراح و محافل السرور و دون کچھ خلقی بیائی و اذا کان فی الورثۃ قاسم عن درجت البلوغی حرام اعداد الطعام و تقدیمو ہو او کل چھر میت پو رساو کی سکنا بالک ہوئی بیا کو دوڑے پخل قطن ہا قطن حرام اور در قول چھر صاحب مرکات ملا لکھاری سے ذکر کر دے نور پا کسا پاتے شو پس سلور مذہب ناروان دے بانگو ہے چھر ہوئی شو نیشن موازن پر شی خپل کور کے دوڑے پا ہا کی امڑی کرو لے گے ہاں کی یوزے کے لکھ دے پر چھے کے چاو لکھ کہ یوزے کے دا سے خلقی چغی دا ہمدردی او د انسانیت د باب ننی خبر نو مڑی کور والا ځان لخوا پخول شي ځکه چې ځان و جرم جائز ځان لخوا ډوډۍ پخای کی چر تاسو سوک ہمدردی نکی ځان لخوا پخول شي مڑی پکور کی مڑی والا ځان لخوا پخول شي یو دیم کی یو سره خپل کور نه ډوډۍ روسی بلا رواجا مڑی پکور کی آغی سرکین اخری ندا منع ندی بلکہ فقہ یو قول بلوم لکل دے کہ یو ملمت تازیت لپا راغلو دا سی زیتا چال تک در دوڑے سے انتظامات نو امری کور والو زان لپا کرے و دیوار کرو خوانو گناہگار ندے دی وجنہ چی در گرونو کسی یو کور دے ایکر امری شیو در تد لسمی لیلی سفر دکڑے دے او تلو میشے سبق کیا وقت شریعت چی دے لاشکر لف اللہ نس اللہ تپوس کی پباز ذل قرنین سوک دے علماء لکی کہ ذل قرنین ولی دے پیغمبر نہ دے گو چی باز خلقو دی پا نبوت وانی خبر کری دا پا خبر صحیح ندا او قصید امالیه لکی و ذل قرنین لم یورف نبی یا کذل لقمان فاظر ام جدالی خدا ذل قرنینان ندی دا دو دی یو اسکندری رومی دی ایو اسکندری یونانی دی او اسکندری رومی دا یو نہایت بزرگ سڑے تیر شیر دے ولی اللہ او اسکندر یونانی چون دے کافر ہو او پما بین دے دوارو کی تقریباً 2000 سال عمر تیر شیر دے خو باز خلق دی ذل قرنین تولی کی چی دا اسکندر یونانی دے نا ہما سگ البدایہ دا شیخ بھائی چی دا سے معتبر تاریخ دے چپسرو لکل گواری دے پدیم جز کے اور مجلد اول کے دے دل تلکی پچھین میں صفی باندھے وہی ان علی قال لم یکن نبیین ولا رسولن ولا ملکن تیشوا لم یکن نبیین ولا رسولن ولا ملکن ولکن کان عبد صالحا نبی نو رسول نو فرشتوم نو عبد صالح ہو وذل قرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان فحظ ام جدالی او دا سڑے چوکنا دیدی نم ہرمسو او دیتا ہرویس بویل کیدل او دا پلار نمی قیتونو ہرمس یا ہرویس ابن قیتون ابن رومی تشوا او دا تقریبا یافس ابن نوح ترس او دیم ذو القرنین چی دیا اسکندر ابن فیلبس دی ابن مسلم دی ابن ہرمس ابن میتون ابن رومی نمنو کش اشتباہ رازی یو تا رومی وی زمون دا دکان پتہ یاد ساتئی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک